صحیح الجامع کی روایت ہے 6763. روایت کے راوی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالی ترو تازہ رکھے اس کو جس نے ہم سے ایک حدیث سنی. فحفظہ، پھر اسے یاد کیا. حتی یبلغہ غیرہ، اور یاد کرنے کے بعد پھر کسی دوسرے کو پہنچا دیا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع میں 6765. اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے گا اس کو، اس بندے کو جو ہماری ایک بات سنتا ہے. فوعاها، پھر اسے یاد کرتا ہے. ثم بلغها عنی، پھر ہماری طرف سے اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اور تیسری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو روایت صحیح الجامع میں 6764 نمبر کے تحت ہے. نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا، اللہ تعالیٰ ترو تازہ اس کو بھی رکھیں گے، شادابی سے نوازیں گے اور اس کو تازگی سے نوازیں گے جو ہم سے کوئی بھی چیز سن لیتا ہے. اور سننے کے بعد فبلغہ کما سمعہ، جیسے اس نے سنا ویسے ہو بہو آگے پہنچا بھی دیتا ہے. تو یہ ایک بہت عظیم پہلو ہے، انسان ایک حدیث سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچا دے. یہ تین کام کرنے کے نتیجے میں انسان کو تین ہی انعام ملتے ہیں. پہلا انعام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ نے تینوں سنے، جس میں ہے نضر اللہ، النضرہ والنضرہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی کے اندر بھی سوچ، زندگی کے اندر تصورات، اقوال اور اعمال میں شادابی عطا کر دیتے ہیں، اس کے تصورات بھی تر و تازہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے اقوال، اس کے ارادے اور نیتیں اور اس کے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو خوشی ملتی ہے. دوسرا انعام جس کا تذکرہ علماء امت نے کیا ہے کہ آج بھی جو شخص حدیث یاد کرنے والا اور حدیث پڑھانے والا، ان دونوں کے لیے جو اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، وہ آج ثابت ہے کہ ہر وہ شخص جو خالص اللہ کی رضا کے لیے حدیث کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، یاد کرتا اور کرواتا ہے، اس کے چہرے پہ ہر وقت بشاشت رہتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون عطا کر دیتے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے بھی اس کی مسکراہٹیں کبھی ختم نہیں ہوئیں. اور تیسرا انعام اس دن انسان کو ملے گا جب قیامت کا دن ہوگا. بندہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک خوبصورت شکل میں، ایک انسان کی شکل میں آئے گا. بندہ پوچھے گا، وجهك المنير انت ومن انت ووجهك يجيء بالخير، کون ہو تم اتنے روشن، تم لگتا ہے کوئی خیر ہی لے کے آئے ہو. تو اس وقت جواب دے گا وہ، ana amaluka salih, main tera nek amal hoon jisko tu duniya mein kiya karta tha. Aur ulama ka ittefaq hai, Quran aur hadith se badh ke duniya mein koi nek amal nahi hai. Iske natije mein jahan ye amal salih insaan ke liye khoobsurat rafeeq ban jayega, saathi ban jayega, wahan qiyamah ke din iska chehra roshan bhi hoga, chamakne wala hoga, jaisa ke Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi farmate hain, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, qiyamah ke din kuch chehre safed honge, chamakne wale honge aur kuch chehre siyah ho jayenge. Tabyaddu wujuh, wo chehre roshan aur chamakne wale honge jo sunnat ke mutabik aur us mission ke mutabik zindagiyan guzarte rahe jisko ahl sunnati wal jamaa kehte hain, ke unhone hamesha dekha ke sunnat aur hadith kya kehti hai, unhone hamesha dekha ke sahaba ne kya kiya hai. Al jamaa jiski tareef khud Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam ne ki, ma ana alayhi wa ashabi, aap sallallahu alaihi wasallam ne jahan ye farmaya tha, sataftariqu ummati ala 73 firqa, yahudi aur isai jo pehle guzar chuke, kisi ke 71 firqe hue, kisi ke 72, lekin meri ummat ke 73 firqe honge, 72 jannat mein nahi jayenge balki jahannam mein jayenge, sirf ek firqa jannat mein jayega, wahi al jamaa, wo jamaat hogi. Kaun si jamaat? Naam nahi bataya, kaam bata diya hai. Uska kaam kya hoga, uska theme kya hoga, aur uska manhaj aur minhaj kya hoga, unke samne zindagi guzarne ka dastoor aur curriculum kya hoga. Ma ana alayhi wa ashabi, riwayat ke alfaz hain, unke paas deen wo hoga jis pe aaj main hoon aur jis pe mere sahaba hain. To ye hadith yaad karne wala shakhs qiyamah ke din Allah Ta'ala isko inaamat se nawazenge.